Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa men tëbjahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah në falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne po vazhdojmë të sonte me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu me pjesën e mbetur të një lutjeje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kemi filluar me trajtuar takimin e kaluar. Kemi dhënë se këtë lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositë, po edhe ka praktikuar shpesh që të kërkon mbrojtjen e Allahut nga katër gjëra. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala, wa Allah më ruaj nga sprova e lodhshme, nga sprova që të lodh, që të ngarkon, nga sprova që të zhvendos nga rrjedhat e jetës përditshme dhe nga punët e zakonshme. Dhe këtë pjesë e kemi komentuar së bashku me do të thotë pesë dobi hyrëse në kuptimin e hadithit. E sonë do të vazhdojmë me pjesën e mbetur, do të thotë kësaj lutje profetike të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku në vazhdim tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa. O Zot, më mbroj dhe më ruaj nga sprova e lodhshme. Kjo e para. E dyta, daraki ash-shaqa. Darak në gjuhën arabe nën kupton rrëshqitjen të poshtë. Do në derëgj, derëgjë është kur gjitët nalë. Andaj thonë me ngritë Allah në derëgjë. Derëgjë është ngritë e lartë. E derëk është të poshtë. Si kurse Allah thotë, inë në munafikine fi derëkil esfele minë në nërë. Munafikat janë në shkallën më të poshtë gjëhnemit. Ska thonë në derëgjën, po në derëk. Në derëk është për shkallëzim në shkatërim. Gradë-gradë, për shkallëzim në shkatërim. Andaj kërkon mbrojtjen pejgamberi s.a.s. nga ky përshkallëzim në dështim dhe në humbje. Shkuar e ka humnera. Dhe kjo ka të bëj edhe me këtë botë edhe me botën tjetër. Këtu pejgamberi s.a.s. kërkon nga Allah që me mbrojt nga dështimi. Edhe pse të nërullëzër, dështimi dhe suksesi janë dy koncepte që sot përdoren shumë. Filoni i dështuar, filoni i suksesshëm. Filoni ka arrit, e filoni s'ka arrit, e kështu me radhë. Normalisht, kur flitë për suksesin e për dështimin, njerët flasin për, dhe tëtë, nivellin e kësaj bote, dhe flasin për të arritet e kësaj bote. Për shambu në aspekt në shkollimit, nëse dikush ka arrit nivellin akademike i suksesshëm në shkollim, është punësu i sukses shumë se është punësu. Nëse për shambull ka arrit me grumbullu pasuj të saktuar, i sukses shumë. Nëse ka arrit për shambull me zbulu diqka, me i ofru njerëzimi diqka, i sukses shumë, kështë më radhë. Nëse njëri s'ka nga këto të arritura diqka të theksuar, i thuen i dështuar. Ka dështu në biznes, ka dështu në shkollim, kështë më radhë. A është kë dështimi që nga kë për kërkon brojt e pejgamberis a.s. apo jo? Hynë këtë mirë po të nërëllëzër, sukses dhe dështimi, si pas koncept islam, është shumë më largë se ati kuptimi të ngush që njerëzit e përdur njetën e përdeshme. Andaj, në mënyrë të e të mrekulushme dhe gjithashtu shumë përmbledhëse, Ibn Qayyimi Rahimullah e ka përmbledhë qka është suksesi dhe qka është dështimi. Shumë shkurtë. Edhe pse kjo pasaj kërkon zbërthim dhe shkoqitje shumë të detajzuar, mirë po, besoj që vetë nga shpalosja këti kuptimi mund të kuptojmë shumë gjëra. Andaj, Ibn Qayyim Rahimullah thot, të gjithë njerët e menqur, njohësit e rrugës, po në që njohën rrugën për të kallahu xhallahu ala, të devotshmit, janë të pajtimit se sukses është të mbetesh i lidhur me Allahun. Ndërsa dështim është Allahu xhallahu ala me të lënë në forcat dhe aftësitë e tua. Don kur Allahu xhallahu ala nuk e përkrahën një rob, një rob e humb Allahu xhallahu ala, e humb përkrahjen e Zotit xhallahu xhelalihu, kjo është dështim, pavarësisht sukseseve që mund t'i numëroni në kësaj bote. Nga se çdo humbje në këtë botë në favor të lidhës me Allahun xhallahu ala është fitore dhe është sukses. Dhe çdo fitore dhe sukses do të thotë që është në llogaritë raporte me Allahun xhallahu ala është humbje. Do të thotë Kjo është kuptimi i kësaj. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kërkon që Allahu ta ruaj nga përshkallëzimin humbje dhe në humner dhe rrëshqitje ka dështimi, ka përshlim që të mbetit i lidhër me Allah të bare kohëtala. Dhe këtu kuptohet në mund se dështimi maj madhë ashtë rrëshqitja ka mëkatët. Dhe suksesi maj madhë është të mbetit i përkushtuar në adhurim dhe në nështrim dhe Allah Gjellë Gjellëhu. Kjo është një kuptim, dhe të mund të konzorët një kuptim gjithë përfshirës i dështimit dhe i suksesit. Nga se thamë pejgamberi sallallahu ka kërkua mbrojtje në Allah xhallahu ala nga dështimi dhe rrëshqitja në shkatrim dhe humbje. Gjithashtu Allah xhallahu ala të ndërruazër në Kur'an përmend të humburit, përmend të dështuarit. Ma dje në një ajat që Ibn Mesudi radiallahu ta'ala në ka thënë është ajeti më i frikshëm i Kur'anit, është ajeti dhe dhëtë i surës Kehf. Allahu Gjellewala dhe ajeti 103 dhe 104 i surës Kehf. Kull hellu në biukum bil akhserine a'mala. Thuaj, a dëshërëri të të regaj për më të dështuarit. Që kjo të dështuar. Kanë dështuar në veprimtari, kanë dështuar në angazhim. Në përpjekje të tyre janë të dështuara. Bil akhserine a'mala. Kush janë këta? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Allah jalla wala thot yan atata salat u shkoj hoq mundin kët dunya ndërsa ata vazhdimisht kishin përshtypjen se janë duke bërë mirë. E kjo po janë duke bërë mirë nuk ka përse vetëm punën që duke bërë mirë, po është i përqendrim do të thotë se roli që po e luajnë që ky është. Do thot qëllimi i jetës që ky është ata të mënu. Apo. Për shembull njëri i cili fiton shumë këtë dunjë në aspektin material. Edhe mendon që është mirë, a ka keq? Jo se ka keq, se mirë është me fitu. Mirë po, keq e ka kur të mendon se për çfarë duhet me jetu atë. E çfarë ka keq atë? A kuptou dallimin? Andaj Allahu xhallahu nuk po e çorton pse ke fitu. Po po e qërtëm pëse se ke kuptu pëse do të me fitu apë. Përse ta ke hupa përta. Përndaj, Allahu Gjellewa thot, e ledhine dhalle sa i hum. Ju shkoj huq mundi. Nëhon, Allahu Gjellewa e pranon se këta e në munu. E pranon se këta e në angazhu. Po, mi për ka shku huq mundi. Vëhum i hsebune, e nëhum i hsinu në suna. Nështë ata vazhdimisht, ishin të qetë dhe të sigur se janë duke bërë mirë apë. Përndaj, në këtë atë Allah Gjellera fletë për të dështuarit. Edhe kjo është dështim. Dhe më thonë, të ndërruazër, a nuk është dështim njëri me dalë nga dunjaja i pa falën nga mëkatët? Kretë ka rritë me fitu në këtë dunja, a mas ka rritë me fitu falën Allah Gjellera, a e ka unë me e leta, a ka unë me letë se me përfitu nga falën Allah të bare këtëllë. Astaghfirullah, u Allah më falë. Ma di Allah Gjellera e nëzitë rubin, edhe kur të bënë mëkat pas pendimit, pra pendohu. Këthehu të ka Allahu Gjellë Gjellë, e kështë të mëralë. A ka më letë të ndërëzër në letë nuk po flasë me krasu mes gjumit edhe punës. Jo kështu, hëmëtër. Po mes angajimin në dunja. Sa mund duhet me fitu diçka të saktum në dunja? A ka më letë në krasim me këtë mund që njështë e japën dunja, më letë se me fitu ahiretin? Nuk ka, hëmëtër. Merë një për shambullë. Njerë që kanë arritë në dunja shumë, se kanë arritë të flajtë vëllohë së të nëjtëtë, që ka jo gjumin e tyne, që ka jo sakrificat, që ka jo rezikun, s'ka ishmërështë, s'ka ishmërështë të të mërshme qëfar kanë bua ata. Biografit e njerët sot që këzënën të sukses shumë, që ka që ka bua e mu, rezikim ata shumë i madhë, investim ata shumë i madhë, këti ka investu po aki jam tënë. Ka hy në për labirinthe të rrezikshme që s'dihet a dalin ato na jo, ka hy edhe ka dalë në fund. Me u pamunu që kështu, për Allah unë gjëllë uana, shumë ma pak e kështu shtu apër. Në kuptimin e ahiret, nga se këtu në dunja të nërëzër, nëse investën një euro, a është e sigur se gjithë qështë 10 i fitan? Jo, e investën një, dy me fitu, kjo është Baje ke fitore e madhe, apo? So është fitim 100%. 10 i ke dhonë, 20 mi fitu, apo? Është baje ke fitim i madhe kjo. Në asë i kalkulim të biznesit zdenë kështu apëta. 5%, 10%. A ke pa për shambull, kur të matin ekonomin i një veni, ka pas ngritje shumë madhe, të thush 70%. Tët 5%, a hi, të të duku të kërgjeja? Ama kur të përkëtheshin pare, baje ke shumë dele apëta. Në honë, qika që kanë dhonë, për një vjetë, qika që kanë ngritë apëta. Po a ka mundë si me investu në fund, jo 2% me fitu apëta. Po 30% me upë nga investimi, ka mundësi, apë. Ka mundësi. Edhe ai fitim që fitan, është fitim i veç i një mënyre. Ai që ka fitu, përshamu 30%, që ka fitu? Veç ka fitu ma shumë numerikisht. I ka pas 100, i ka bo 130, apo. A ka fitu me këtë fitim, shnetën, disponimin, lumëturin, o, ja, këto si ka fitu këto. Jo, këto duhet ekstra tani mu munu, apë. A përshë? Ndërso të ka lau Gjallat Gjallu të nërëzër, një me 10 janë isu me 700, e dini sa pa hesap, apëta. Që kja është të këtije me lau Gjallu, ola që kja është oferta hynur, apëta. Edhe kush kja hu që soj oferte, për i me është i dështu, apëta. Për i me ka hu për shumë. E të paramena përshamu, subhanallahi wa bihamdihi me thonë, që subhanallahi bihamdihi me thonë, që soj e letërt. Një trung, palme, dru, që të bënë hije në gjenet e kjefën. O dhe dhe, anë kjo është e pa imaginushme. Dukë të linë dë njëa, pa adin, sa këmë të duke madhë në heretë Allah. Sa këmë të duke madhë në heretë Allah. Që? Që kjefën? Allah u gjenë në apë thëtë, aji që e falë sabahun, dyre që dhe të sabahut, jënë, je ma në fitim, hajrun, hajrun është ma në fitim, dobi, je ma në fitim se krejtë dunjon me fitu anë është ato. Na këtë smunë tash me kuptu se spagu është këtu qashtu, apo kuptan? Po nesë të kemi kuptu, dhe me thonë, sa është qmimi i dyre qatë, apo? Se me u pagu namazlit, apo që shtojnë, së ta këshin zonë gjami, apo? Po Allah gjelë e lenë pagesën për ma vonë. A me Allah për thotë ka me të pagu. Edhe veç për sabah, një ditë që e ke falë, ko me të pagu, so krejt që ka fitu njerës për jademi din kiamet, dhe. Me të kalzu me numra, ty s'ta ka, pas mu s'ma ka, dhe. S'ne erro këtë puna, dhe. Ande Allah për dhe, numrat lemi mu, apo se unë e dime në gjepër ty. Logarin lema mu, ti rigote që ti sabah i veç, dhe. Qaq. Edhe që ti sabah i mës minet gati, e ku me të që zotit e bare këvëtare Allah për? E ku me të me shku apëtën? A në sikur se Allah Gjellë i thënë surën të kërë, fe ejnë të dhebun, kahin i njëstë, dejtje i thëtë këti pejgamberi, vetë i këni thënë sadikul emin, ja i thëtë ju vetë besniku i sinqertë, ja i thëtë vetë ju, kur kështë të lashe probleme, ka në thishtë me i gjuku me smës vetë, pa e këni thishtë njëri Allah, e këni besu gjithë. A është i huje këja juve, pi ka marrë kë, juve është, janë njëni, jo dhe që bab gjyshën, po janë njëni deri të, a gjyshi 10, 11, deri të Ibrahime, a zëmë, kejtë e njëni më ranë. E ku dulë të është kë, magjistare, ku kam su, janë njëni këtë punë. Edhe veç për i nati për mëni, hejnë të dhe punë, ku hejnë njësë me këtë mentalitet që kështë dhe la, ka hejnë njësë kështë. A për kuptan, e që kjo dështim, që kjo dështim. Në më pëse vape. Përndaj, kër ka diskutu Ibn Omeri, radiallahu ta'ala anhu me, këtojt nështëta me Enes Ibn Malik, komën se gaboj me sahabin, sa më nëndësi, tash këtë asë emni, edhe e ka transmitu Enesi, radiallahu ta'ala anhu, hadithin e vlerës e falës e namazit gjenazës, edhe për cilës e gjenazës. Ka thënë pejgamberi, sallallahu a sallam, kush ja falë besimtarit një gjenazë, falëhu kiratë, edhe kush e për cilë djetëvorët, falehu kiratan. Kirat, djetarët, kanonën më spajtimet për kufizimit, por janë pajtimi se bëhet fjallë për shumë sevap. Andaj disa kanonën së kodre e uhudit. Është një kirat është një kodre e uhudit. Disa kanonën është shumë, nuk për e caktujmë me kodre të uhudit. Së më rëndësi, sevap. Po e një këtë hadith, për një mire, për se këmë një këtë hadith, që të nga pejgamberi sa. Nga se s'është e mundshme ky hadith i sevapëve me mikun ka çka Allah jap. Edhe jo ja, unë kam ni, çfarë sigurova e keni mirë apo ç'është? Shkoj tek Aisha radhiyallahu ta'ala ana më e pyeta. Aisha nëna besimtare. Edhe pyesin, a e ke ndëgju pejgamberin asim duke thënë kështu? Ka thënë po e kam dëgjuar. Ka ardhur ai delegumi e ata dy po presin çka po Aisha radhiyallahu ta'ala ana. A çka tha? Aisha radhiyallahu po thotë ç'ashtu është. I ka kap dogur i bën Omerit ty i gjujt. Në të kuptim të dështimit që po flasin për te. Dhe të kemin kararitin edha'naha, sa kiratën a paskanu për zote herë e bohtë apëta. E kuptove? Ibn Omeri dhe nëzdurë dhe arkë, dhe monë, ku ka flajt pejgamberi unalë me flajt apëta. Do në qatë ju ka flajt, qatë jura me flajt. A i s'ka këshyri mustahab, muba, sunnet, jaja. A e ka bu që këj burë qatë jë bëjën e, se suksesi është të komë të tina. Qashtu tha Abu Bekri. Kur Omeri e nisi me bu ka pak diskutim në Hudejbje, që është po pranën këtë marveshje, nëse vjen dikush pi Mekazve, ti e këthen, nëse dikush pi Medinilive, shkon Meke, ata se këthen, thonë marveshje kjo kështu, në Hudejbje. Dhe Omeri s'kish me këndrëshu pika mërëzëm, po Omeri u konë shumë trim, s'ja bajke, më unë nënqmu muslimani. Edhe shkajte Abu Bekri, mi thonë, o Abu Bekri, fali beti, në të këptim që hajtë unë e pak i nëzit, po ti falj. Qa tha Ebu Bekri? Ilzim garze. Garze të në vëzër, është kur hypë njërin kali, e aty komët ku i qëtë. E ke pa aty komët ku i qëtë. Dhe të kapu për që aty. Apo? Te komët e ti kapu. Te gjurëm të ti kapu edhe shuja. E kuptuva? Dhe ti fiton që aty fiton, apëton. Duku ka për te apë. Dhe që kjo suksesi. Dhe pejgamberi s.a.s. ka kërku mbritin nga dështimi, edhe në këtë rafsh, të humbje së sevapeve nga hutia, nga pavëmendësia, i pavëmendshëm, që të i vinë sevapë, të humbë të dhe së sikapë. A ka më dështi maj madhë? Ska vëllëve. Në nëzër, nuk ka, për shambull, të është shambull, ca këtu, njëri e ka arën që tu, edhe kalen lumin nga arë ati, edhe i thahën pëmët në arë, ta është që i thushti njërë lopët? E ku të me të apru jaran të ujnë mangat? E ku për të me të apru mangat ujtë ujtë ujtë? Që të që i kalen? E ati i qatë to ka pithatësi ujtë. Po zgate i gëpë po burë veç, ku që ma tepër, ty zdvynë. Ujë është, to ka është, veç i gëpë zgate, ku që ma tepër. Kërë veç duhet veç ka i gëpë me zjatë, që ato s'na e banë. Nga pavendshmëria. E pa lo, thot, këta që se në gjendja s'ka i kofi me shti nuj me i vadit arët e tyne, që të janë të dështumë të vëtëm. Mos lëhe me ti këse vapat, mos lëhe me ti mundësia. Nëzita, u eseri u, Allah thotë, ngutoni, nëzitani ka fali Allahot, ka shprimet Allahot, gjellora kështu më radhët. Njërë të ndërëllëzër, dështim është gjithashtu, pe kuptime dështime që kanë kërku më brojt nga i pejgamberi, ka shumë shembuj, më duve disa kuptime i përmen që, nën to mund t'jen shumë shemboj. Dështimi i radhës që është përgjim këta ditë është që njeriu kur sprovohet t'ja huq adresës së sprovës dhe burimit të sprovës. Në vend se sprova kur vjen me u këfil, me këshu që e ka bo pun, e kështu më radhë, a i që ka bën, sprova e këthen në mendim të keqë për Allah në gjellë u alafë. Sprova ka arë me të këndel, me të ngrit, me të falë, me të vëdisu, shumë dëbi ka sprova. Apo? E aj gjitha këtu i lenë anash, edhe si jetë kërkush këtu në këtë kombinim, për zoti vetë, pëse ma boni, apo? A ka ma i dërshumë se kjo, apo? Që kjo dërshtim të ndërruzovë? Rëndaj, mërzia që e rrugë besimtarin, lodhja që rrugë besimtarin, po edhe kërë edhe një lëj, depresioni që rrugë besimtarin, sënë pazakonshme. Nuk është gjithë mund të nërru lëzër, ngushtësia dhe mërzia të ndëllidhura, kuptën e drejtë, nuk janë gjithë mund të ndëllidhura me iman. Një muslimani mërzit shumë, i kara imani. Një mëse lidhë gjithë po me këtë punë. A është normal në mu mërzit kërë? Normal është mu mërzit. A u mërzit Jakubi për Jusufin alejhissalam? Çka më thon i karoj imani Jakubit? Jo, Allahu më thon. Kjo është reflektim i natyres njerëzore. Normal është, se në njerëzim. Mirë po, mërzia jonë, lodhja jonë, nështë stresi jonë, ngarkesa psikike jonë, nuk duhet në asë situatë mendimin për Allahun me në zhurë. Kur? Andaj, unë jëmë njeri, unë e mërzitna, unë e ndi munges në dikujt, unë e ndi munges në qkaut, pëse unë jëmë njeri jam i mangë këtë në. Ama për këtë unë e jam, dhe Zotë i Gjellë në Hora është i pasër. Andaj, nuk është dështim kja, që shka ndodhë pejgamberi dhe asam, kër i ka vdikë, djali Ibrahimi, i kanë rrëdhë latë, pejgamberi ka, kënë e rësula kanë pokona, ato se kanë këpdo që i kanë pejgamberi, kanë këta që përshë e rahmet janë këto. Sa është kjo pak nacime të saktim të Allah Gjellë në Hora? Kjo e rahmet, normal që më dhimët. A këptot? Andaj, nuk duhet njerë kanë me aktru, me ushtirë këshë, ka herë e disa shfaqje tonë në situatë saktuara, do që kështu me konë me kalu që iman në ka të fortë. Jo, vlapëtën, iman i smatë me këtë, mos të aktrojmë, të jemi original në këta që jemi. Shikoj, islami e kërkon në të shmërin, nuk e kërkon aktrimin. Lërë shumë, vlapëtën. Ka mundësi edhe kërë njëri, për shambull, hupë në diqka, edhe mërzitet. Normal kjo punë. Për shambull, ka investu 10.000 euro, i ka hupë. E së vjen të kesht ashe vlapën, normal është i këmërzitet njëri. Edhe thonjë, për shambull, po mërzit për dunja. Jo, vlapën, jo për dunja në aspekt të imanit, po në aspekt të nevojës, a kuptu dalimit, në aspekt të nevojës po, po ama jo në aspekt të imanit, këtu iman nuk prej këtë heq, asë mendimi për Allah nuk prej këtë heq, këtu e dalimit. A, nëse për shambull, humbja dunjas, apo, janis me mlodh një badete, a, problem është. Tani pritën marën gjamika pak, apo, tani se do këtë interesant asë Korani, a, kjo prem. Kjo është dështim. A, ma i sprekët kjo kurgjë, ja, veç a bëhet ma aktiv, ma shumë sejsh dhe ban, ma shumë namaz ban, kjo po. A, ma, a po mërzit na, po. Normal është, apo. Nëse sprekët lidhe me Allah në gjellë uala, a, na i dështim është mu prek lidhja. E kuptut? Që kja që ka kërku mbrojtin nga e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. E treta në këtë lutje është, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, su il qada, o Zotë më mbroj nga su il qada. Su il qada është gjykimi pakëndshëm, apo caktimi pakëndshëm. Djetarë ka një këtë dy kuptime, njëri është, dhe thëtë, mëruja Allah, që mos të gjykoj diken gjykim të keq, të pa drejt, të jemi drejt, kjo është një kuptim. Ose, më ruaj Allah nga gjykatës të keq, e këqia, pëm, që nëzirin gjykimet të pa këndshme, do në të pa drejta për mua, pëm, më ruaj për t'yne, pëm. Do në ka gjykatës, Allah në ruajt, pëm, por më caktur, më shme pësu për t'yne. Andaj, që shtot popëtën, mos në zatet në tajara, pëm. Kjo është një kuptim. Kuptimi i dytë ka të bëjë me caktimin e Allahut xhallahu ala. Caktimi i Allahut në gjuhën e fesë përdoret me qader ose qada. Qaderi, qaderi i Allahut e kanë në gjuhë. Edhe qada është apo. E çfarë dallimi ka qader dhe qada? Dietar kanë disa shpjegime, disa thonë s'ka dallim më. Qader qada njëjtë është apo. Disa kanë qader është, domethënë qada, po të mënë qada është gjykimi i përgjithshëm. Allah ka marrë dhe në qëka ka më ndodhë. Qader, pasta është zbërthimi i shti caktimin kohë në duhur, në vend në duhur. Allah ka caktu që ka më ndodhë 50.000 vjetë përse më kërë qitë e tuka. Po ka caktu që qëka ka më ndodhë, qëka ka më ndodhë mas, përshamu, 100.000 vjetë aftën. E para është qada, e dyta është qader. E qartë? E disa ka një kundër të është. Qader është e para, e gjykimi i përgjithshëm, e qada është zbatueshmëria e caktimit, qaderit apo. Andaj qadaja përdoret edhe për qader. Dhe këtu pejgamberi më ka wasu il qada, o Zot më mbroj nga gjykimi qada su. Su është diçka që për mua është i pakëndshëm, smakona i idh. Më ruaj nga caktimi i hidhur. Ta është kjo që di, se ne në mësu që gjykime ku një amëllë, apo? E këtu bëhet nga gjykimi i hidhur. Çka nuk kupton kjo të ndërlozur? Kjo nuk kupton se gjykimi Allah të barëk vëtala i ka dy anë. Aja që i përket Allahut dhe aja që i përket Krishtit. Aja që vjen nga Allahu nuk hin këtë hadith. Nga se tha pejgamberi sa sënë, wa sherru lejse i lejk. Sherris vjen kur për teje. Gjdo caktim i Allahut, gjdo gjë që Allahu ka caktur, hajr, është e dobishme. Dhe të nërëzër, për me kuptu këto kështu, duhet me e mbështet në disa regullat caktume. Për këtë arsye të nërëzër, shëriati ka përcaktu disa baza që të garantojnë qëndrueshmërinë e besimit. Pa ato baza, nuk qëndron besimit. Andaj disa njerëz diskutojnë në temat caktuara pa ju referu bazave. Dhe vjen, për shambull, të nërëzër, Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an si e ka prezentu figurën e pejgamberit s.a.s. e ka prezentu figurë të atyrë që kërkën maksimumin e respektit njërzor. Kjo është i dërguar i Allahot. Andaj, nuk banë me që zonin për atina. U kry. A kuptut? Kura i fletë, ti duhet me heshtë. Edhe kur falë që ti me ta, zonët ma ullë që zonit tina. Nëse zonët është ma i nalë që zonit tina, ti ke hu punë dhe tua. Dikur shtë, a kjo është ashtë, ku është modestia? Modestia dikun të tërë. Këtu është bazë, se ti me talëshu u dhe në qështot, edhe pejgamberit mi kry hypë. Njeri nuk di mu nalë pastaj. Andaj, Allahu Gjellewala si a kalon këtë punë me regullu pejgamberit. E ka regullu ma jetë, pse? Nga se ka thonë Allahu Gjellewala, jes tahji minkum, ati vjen marrë me ju thonë, Wallahu la jes tahji min el haq. E Allahu si vjen marrë për të vërtis, aja u ka thonë që mësila për. Andaj, me pas kujdes, aja është Resulullah. Pastaj për shamu të ndëvëzër, ma atakum rësulu, fe khuzuhu, wa ma nahakum anhu, fe ntehu, atë që ujaj për dërguari, mereni, fe khuzu, aja që ndënen, largohuni, wa ma kane li mu'minin, wa la mu'minatin, idha qada Allahu wa rësulu amran, enjekune lehum në khirë dhe min amrihim. Nuk i takën një besimtari, apo besimtare, ja? Kur Allahu dhe i dërguari gjykojnë për diçka, ata ta kenë mundësi e përzgjedhjes, të shatash apo ma mush merren. Ja s'ka kështu, ja zgudzon. Andaj hyrja në Islam bëhet me fjalën la ilaha illa Allah. Nga kusht e fjalës la ilaha illa Allah është bindja. Se krejt që ka vjen për kjo është hak. Andaj të mëzër, sot na për shembull marrveshjen me Allahun xhallahu ala kur dikush më i nfej. E ka të sëqaruar diri në fund, po, ti mund është me dit, fund e kryje që ka kërkuat për ti në fej. Sahabët se kanë dit, apo, se ka qenë duke zbrit Kurani. Paramonaj sahabia, po thamë, Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, no. A i ka besu, kur kanë qenë 10-15 ata jetë, paramonaj, ka besu. Ku e ka dit Ebu Bekri, edhe sa so ajete kanë me zbrit? Ku e ka dit? Ku e ka dit qka ku mu kërku Allah? Se ka ditaj. A mund me jarë sa për qikaq, ma stejem, ma vonë të këqyrem, a ka pas drejt me thonë, logikisht, në raportet njërzore. Po, ka pas drejt. Mirë po, qito bazat, ja kam shenë këtë rrugë e buvekrit. Ska se di qka vjen. Qka do që të vjen? Ti e ki mund nështruafen. E kuptut? Andaj, edhe fesja kanë gjitë emrin Islam. Se ta thojnë Islam feje paqes në kuptim që nuk është në më nënkërkan. Nuk është Islami që është do. Islami saj nuk e dëmë të nënkërkan, po Islam është mas pari paqe me Zotin të vare këtë talë. Raportet mira më alangjën dhe gjelali hodhën. Që kjo është paqe, Islam, në nështrim. Qysh mund me po paqe me alangjën dhe vala? Jo të po marveshja. Kjem, ja, duke unë nështru, istislam. Andë islam është el istislamu lillah. Ti nështru që Allah Gjellewala me bindje dhe nështrim. Që kjo është islam? me bindje dhe në shtrim. Andaj, janë disa baza caktuar. Në gjdo qështet fest, edhe në qështet përgjithshme, edhe detajzume e kështu më radhë. Ka do baza. Që të garantot disciplina, garantot regulli, të garantot qëndrushmëria e fest, për një shë, kështë që kështë dorë kështë thonë, më mërmenja, së më mërmenja, unë e pokojtoj, në përmenaj, ishë botë e një këtu punë, në në fontan dëshirash, ishë bon kefi. Ja, së kështu, nuk ka kështu. Andaj, ka regula. Regulli i parë që fletë për pranimin e caktimit Allah Gjallahu Ala, që është gjithmonë i drejt dhe i urt, ka anë ati është, ta pranash Allah nësë është i drejt dhe kur zullum nuk bëna përë. Kur. Bindja e mështë që është të selungët. Qka do që të ndodhë? Qka do që të mund ndodhë? Dikujt e ndodhë? Ku do që të ndodhë? Qfar do që të ndodhë? Aja është i drejt. Aja është i drejt. Nuk elkun këtë bindje, dunja e më u praptuatë. E kuptuve? Jo është i drejt kur t'jep. E kur s'tjep, ja, ja, i drejt. Krejt me mi marë, i drejt është. E mërë vërë? E tani kalahim kader. Mi po ka problem me drejtsinë Allahot. Ka problem me dinë Allahot. Spjegoj ma kaderin, ja, largi jetë japta. Do të me të thimë bazë, në becet. Kaderin s'kuptuat pa këto. E dyta të kaderin, di Allah Gjellora. Di Allah të barë e këtë alëpër. A din Allah Gjallahu Ala, a nuk din. Sikur se përmenan me një rastetë për kaderin kërë këmë folë. Veç pyti është banale, a përmëzën. A ma njerët që shtu në mirë banale me Allah në sidhën. A ndodhë për shambull një njëri i devijum. I devijum. Në s'len gjuna pa bo. Edhe u dhëzohet. Edhe, po thëmë, hipotetikisht për me kuptu drejtëm. Mu befasu zoti që shuzu filoni që su më ka shku me që u dhëzohet. A bën kështu? Jo, u dhëmë nuk bën. A përshë, për adu këtë që di. A po? E po mirë, Allah, dëmonë. E pse pra po vetë ka herë, a ka imponu Allahu, e pse po vetë, pra? Pse po vetë, për shambull, a ka caktu Allahu në mu falë? E pse po vetë për që shtopën? Fjolla caktim, ne kuptim imponim. Jo, caktim e ka ditë. Kthe e ka dhja, mëse kthe ka imponimi, ka laja kia përë. Ajo është i drejtë, a i din gjithë shka. Dhe ajo është i urtë, el hakim, gjithë shka pranë me urtësi, gjithë shka në vend vetë. E, kur kjo është e qartë, edhe aja para e qartë, që a i zbanë, pe i ti shirës vjenë, tani ka laja kuptim në në vetën të më. Andaj, caktimi i pakëndshëm është në raport me neve. Mun vjen i caktimi i pakëndshëm. Domthon, nuk më gjenë në situatë të pregaditur me e pranu sprovën. Nuk më gjenë në situatë të pregaditur me e kuptu caktimin. Ruaj ma Zot nga këto gjendje. Nëse Allah thotë, wa ma asabakum min musibetin, fe bima kesebet e idikum u ja'fu an kethir. Gjdo që ju godet, është rezultat i asaj që ju e këni i bua pëtën. E për shumë tira Allah ja u falë. Që këtë caktim ka të bënë? Ju. E ke bua gjunahin, kër vjen caktimi i edhë. E ka ju thu gjunahin, ju caktimi. Për shumë të nëzëm, njeri që dhe është i smutë. Edhe shqisat ju kanë dëmtu për i smutën. Shqisat e shijuarit, për shambull. A ti jep omël. Qao kjo e dhëtë Allah. Kushe ka i dhëtu? Kushe ka i dhëtu ushqimin? Për mbatje ushqimit? Apo shqisat shijuarit? Shqisat? Apo? E po edhe imoni ko shqisa? Apo? Vjen caktimi Allah Gjellewala, zemra smut? Apo? E smut pi zilis, pi helakmis, pi pangoj, smut, e këna në foltu për smut e zemrës gati 40 dersa, smut e zemrës. E për shetë është ku dhvynë këtë dersë. E vjenë caktimi Allah Gjellë Gjellalu e në zemrë smut. E që dashtë e më të do këtë, ja më le? Problemë është Allah, se guha e zemrës ju kam prish perceptor të shijimit. E ka problem. E pejgamberi se më përdojtë, që ta perceptuar të shimit mi bë tëmëll, jo tëth, jo përshkak se pitevje nëth, po unë e bëj tëth, edhe kur dënë ti me mgrit, unë e esha keq, edhe kur edhe ti për mu kujdesësht, unë esha që nuk o mirë, unë e gabaj. Andaj mësëm Allah me të kuptu drejt, mësëm Allah me i pa drejt gjykimit e të uafë, su il kada, që kjo është caktimi i pakëndshëm, po për mu, për mu apëtëm. Dhe kur jemi tek caktimit Allah Gjellewala të ndruzër, do të me pas parasysh tri gjera këtu. Shumë shkurtimisht. Nëse kam e të pike a fundit me përmen, ne t'i lëmë hapsirë dhe asaj. Caktimit Allah thash janë disa loje. Dhe kashi gjdo loje, duhet të kemi reagim caktum. Caktimi Allah t'i parasht, caktimi shëriatik, fetar. Allahu ka caktu me i falë 5 vakte. A i ka caktu. Allahu ka caktu dhe ka gjyku që kjo punë është haram. Ka shi që ti caktimi, që është duhet musil? Semi'na vë ata'na. Dëgjuam, unë nështruam, u kry. Që është duhet ka shi që ti jetëm? Caktimi i dytë, fatkecit e caktuarat të përdishme që ndodhin, të pakëndshme për neve, por edhe, do më thonë, të pakthyshme dhe të pandryshushme. Njerit i ka vdek i afërmi. A ka mundësi për shamë me marë maste dhe duhura në tonë në kështë me bo edhe me në gjallë? E, pun ka marë fundë, Allah. Allahu ka caktu që ka që me jetu. Ka shi kësaj, basabër. Basabër. Si kërsa Allah Gjalla qëfar tha, o le nebluen në kum, bi shein, min el khaufi, o el gjuji, o nëqsin, min el emuali, o el enfusi, o el themerat, o beshiris sahabirin. Shkurt, këna mi ju prej ka pak, ka pak ju tutëm kërë, ju dukëve tutësh kërë, frika është sprovë, edhe uria është sprovë, mungese e antarëve të aminë është sprovë, mungese e fryteve, bëllëkët, thatsia, sprovë, mungese e pasuris, sprov, karshi gjitha këture sprov, Allah që ka pët, o e beshqiri sabirin, jep i mjështë e durimtarve, qaqë, s'ki që ka pët ma shumë, ve sabër, a me sabër faqe bardhë, sabër faqe bardhë, sabër i cili eruan mendimin e mi për Allah Gjellewala, që kësë sabër, nga se kësë sabër të mësën që ka me thonë, inna lillahi vë inna ilihi rajiun, të Allah atjem të e ka këne më këthi, apë. Andaj qëfar tha pejgamberi kër i vdish Ibrahimi, djali vetë, tha pejgamberi s.a.s. Tha pejgamberi s.a.s. Inna l'kalbe le jahzen, wa inna l'ajni le tedma, wa la ne kulu illa ma jurdhilla. Zamra është e piklume. Në të kuptim se piklimi është emocion. Kush i përjetar emocion e brendshme njërit. Dhe syri poletonë. Mi për nuk themi asë gjë pas atë që Allah në knaqa, thëmë. Kjo gjendje nuk në leviz nga pozicioni lidhës me Allah në gjellë gjellë jo. A në kjo është i pandryshushëm. Karshi të pandryshueshmeve është sabri. Dhe ka caktime që mund të ndryshuhen. Për shambull, smundja. Allah ka caktu që fyrin e mu smu. Për shambull, varfnia. Allah ka caktu që kime pas të gjendje, thëmë. Zulumi. Edhe ajë me cakë, Allah ka leju me ndodhë, se pa letë asë ndodhë asë gjë. Sprovë, të hypë dikush mi kry. Këto gjendje, a janë të ndryshushme, apo të pandryshushme? Ja të ndryshushme. Ka shi këti caktimi, duhet me rezistu. Duhet me rezistu, me e kundrështu. Me qka me e kundrështu? Me mjetet që i ke përcaktu, ajë që i ka caktu këtë sprovë. Andaj si i rezistojmë sprovës së smundjes me mjetet e shërimit që Allah Gjellore ka bët lejuara. Duke pytur ekspertët, duke konsultuar njësit, specialistët e kështë mëra. Vafnia është sprovë. Si mi i rezistu kështë sprovë? Me e laru këtë sprovë? Me e ndryshu këtë sprovë? Si mi ndonë? Nuk e njëkë rrugë të dura që Allah ka përcaktu për me luftu vafnim. Feja ka shumë do të sqarime dhe mësime të mjaftueshme si luftohet varfënia, për shembull. Udhëzime të caktuara. Me luftu varfënin. Ama jo këtu me thonë, në këtë tretën, jo këtu me thonë, që është Allah e paska shu. Ja, gabim është të përë. Nga se Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur nisë me e shliru Shamin, qëfar ndohë dhe përë? Mori versa atje, ishte përhap kolera. Kolera në dva këtu konë, do mund epidemi, vdekje për urse. S'kam pas njerë me qëka mi dojë për para përë. Po sa ka marrësh Omeri se është përhap kolera, pat një diskutim mes shokëve ti, në fund mori vendim mu këthy. Disa nga ta i thënë, e të firru min kaderillah, o merit për jepin e sihat. Ja ndoj shumë të quen kërët, mojnë ndërsh në në besim, allo. E i thënë, e të firru min kaderillah, apo ik për caktimit Allahuta. Dhe të këpëm, ti o meri, buri madhë. E o meri, qëfar i tha, radiallahu në tha? Ne firru min kaderillah, ila kaderillah. Po ikum nga caktimi Allahut, dhe caktimi Allahut. Kaq, e nëzoni një hajnë Omeri, radiallahu ta'ala anu, dhe deshti me e, dohën zbatu dënimit të. Tha Omer, po me cakim të Allahot këm vjell. E ka edhe hajni, dohën kërë, ta mëson besimin. Ka dhohë që dhe kërshu të fort, edhe në duesh më majt ka pakam. E Omerit për i ka dhohën se për i shkel parimet, e kërshu forti. E Omeri që ka tha, po ti ke vjet me cakim të Allahot, e vërtet është. Për edhune, për zbatoj me cektim të Allahot. Të dy tjena, mirik, edhe ti mirik, edhe mirik. Që shtu të këpjen këpun. Edhe kjo cektim, edhe kjo cektim, s'prish pun. Andaj që kjo është aja kuptimi i dit i cektimit Allah të bare kjo talat. Dhe e fundit të nërëzër, është, tha pejgamberi, wa shamatet il a'da. Andaj duaja, Allahume inni a'udhu bike min gjahdi l'bela, wa deraki shqeqa, wa su il qada, wa shamatet il a'da. O Allah, më mbroj dhe më ruaj nga sprova e lodhshme, nga rëshqitja dhe, do thot, nga rëshqitja në shkatrim dhe humnir dhe në dështim, nga gjykimi dhe caktimi pakëndshëm për mua, si kurse e sjeruam, dhe e katërta, shëmatët il a'da. Qka shëmatët il a'da? Shëmatët në gjënë në rabë është, të në lezër, kur dikujt i ndodhë diqka, e pse i ka ndodhë ti diqka, gëzohet kjo tjetëri. Apo? Do në më ruaj nga fatkecit që e bojnë armikun më gëzohet pëtën. Nga që ta ruaj më pëtën. Do në, sprovat kanë me ndodhë, po më stjenë të asaj natyre që e gëzohet armikun se mire ka aja pëtën. Ose e gëzohet armikun për atë që më kanë ndodhë mu dhe malet e ka pastaj me më godit. Kjo është shumë dhe më thënë se. Këtë fjallën shemate, don, që është në hadith, është përmenë në jetë. Një pja jetëve është, kur Musa a.s. të nërëzë ka shkuar, don, me marë të vratin nga Zotë Gjellë Gjellalu Edini në Sina, e kalon në bikqyrës, në bi Beni Israel, kanë e kalon? Harunin, në bëndë e vetë e kalon. Mirë po, Harunin nuk ka qenë si Musa a.s. A e konë njëri mirë i ditë, a më konë i butë. Musa o konë ka prej. Atë kuptim, s'kalon, ignorant dhe me ndiletve me levis, fërë. Ka pas më te për autoritet. Edhe munges në Musa o talisam, e keqëpërdur një keqëbërës, i qojtur Samiri. E bën një lëj vichin nga ari, edhe ja bën dy dalje, një të goja, një mrapa. Edhe kur ka hi era në ta, ka fishlu e ka pak. Konë qapëshe kjo zëtë është. Para më në një tërë. E ata tonë, hëgjëm me mira, më përkolle e qëtë më radhë, edhe Haruni ju ka folë, po se kanë ngu, bële kanë dorë me e sulmu, dhe që ne në ngu të Zotin. Kër ka arë Musa a.s. i ka po që kanë bo. E tani Musa ka ragu, si kërsa Allah Gjellë dhe thëtë, Walemma rëgja Musa ila kaumi gëdhëbane esitha, kale bëse me khaleftumuni min ba'di, e agjiltum emre rabbikum, Musa a.s. më tha, Allah Gjellë dhe thëtë, dhe posa u këthuj Musa dhe të këpoplit ti u këthuj i hidhruar dhe me keqardhja dhe tha sa veprat këqia pas këtë bom mas meje e agjiltum emre rabbikum apo e përshpejtoni dënimin e Allah me jura pse pengut një dënimin e Allah gjellola me këtë pas taj u elkan elwaha u akha dhe bire si e khihi je gjurru i lej i hodhi plakat, në plaka ishte i shku në të vrati, po nga e që ka pa, harroj qa ka ndorë. Nga se kër e ka po këtë devijim popull, ka harru që edhe ka ndorë, ka të vratë në ka, i ka hudhë. Edhe e ka kapë vlaun e ti për mjekre. Në kuptim, jo për me në të mesurmu vlaun e vetë. Për shumë nga ulemat e tefsirit kanë thonë, ka qenë lejt tradite, apo në kuptim të sëqarimit, që ndodhi që të ato? Pse ndodhi këfar punë është? Ashtë edhe qërtim ka herë, po jo sulm. Jo sulm. Mund tjetë qërtim. Andaj, kjo prekje mjekës është treguas i një revolt e caktuar që pse me ndodhë kjetë ti këtu? Ndërsa, cili ishte reagimi i Harunit? Kale ibn umme inë lë kaume së të dhafuni wa kadu jektuluneni, fela të shmit bje lë a'da, wala të gjalli me lë kaume dhe dhalimin. Tha, poplë i qëta tutë që ti kelon, në kelon mikëgjuta, këta më kanë gjithë mu dëpt, se shumit se më bojë që shtopën, edhe gati më kanë vra. Me një jetë, thët Haruni ka thonë, kom pas frikë, se nëse marë qëllim për qahën, e vrahën. A ne kumpri të marë ti, që të marim vendin për bashkët. Shumë bragimi menë që një Harunit, me rujtë situatën. E qëfar i tha, fela të shmit bjel aada, o Allah jam, mos i gëzuar misht me këtë ragim avdhën. Apo? Se ti kur më kap mjekërën, ata tjerë së nashojnë mirë mu e ty, avdhën. E gëzohën ata të vijqët ati, avdhën. Apo? Dhe të nashojnë që i mirë jena. Dhe të nashojnë që s'ka ndiku që a kam bu ata, që ti me ma qitë fajnë mu për këtë qështja. Ti se bën këtë, po ata mos i gëzuar avdhën. Andaj të në lëzër, një prej forme të gëzimit të armikut është përqarja. Fartë gëzohet mi pa, një është e përqarë. Qoftë në kuptim fetar, qoftë në kuptim familjar, për shamë njëri hasegji, ziliqar, i cili përëmë zdo me të pa mirë. Ma ka qef me pa që s'po shkanë ti me gru mirë se mjëllë në dënjanët. Ma ka qef me pa që do në me fmi s'po shkanë mi se mjëllë në dënjanët. Pse? Nga se gëzim me ka, që aja është material për më gëzuaj, më thaj ke mu, apo qështët. Andë jo Allah, kjo aj ben, në ruaj bashkallakun që më të gëzohë në armisht në përqarjen tona. Pejgamberi sos me karut unitetin me dine për kunder tendencë dhe përpjekjeve të vazhdushme të munafikve me kondryshe. Nuk akon ka laja të. Para na, dhe mund, qëka i ka mu pejgamberi sos me munafikat me dine? Qëfar destruktiviteti, qëfar tendence për grushtet, për sabotim gjdo projekti, gjithë shka mi bukeqë. Asni hapë se ka ndërmonë dhe hymne. A i në kontroli ka pasë, se me përkona dhe që këshën rëziku, ishtë dohtë me ragu për me mbrojt shtetin, po s'ka në rëziku ata kështu në kuptim të sulmit, me lajka, me prapaskena, prapavija, e kështu me radhë. Pe i ka mesëm i ka tërtu me tjashtë në tynë. Edhe kër i ka në thonë, ja, Rasulë Allah, që ka përbojnë? Dhe në kanë shpif për grune, pe i ka mesëm. Ka thonë, pe i ka mesëm, jo sa ata tjerë, thunë, janë nesën më vëra këta me zveti. Gëzonë ata tjerë për jashtë. Me rrujtë unitetin. Sa është kja madhë në vëzërën? Në është dhe sa të fatë këtë cishë musliman. Por shumë gjatë tjeshtë, apo, i gëzojnë shumë palë dunja, pëtën që knaqë në bura, se kemë njetë në më bërbash, keqë gali më s'keni atë. Pa të këtë cishtë. Për gjera shumë tjeshtë, banale. Ma digajtë për qështë që nuk duhet me përbëm material për përqarja. Mund këtë më spajtim. Po ato në mrena shpis nevi të rejtojmë. E kështë më radhë. E po jo jashtë, apë. Jo jashtë. Përëndaj të nëzër, ka pas problem Khalid ibn Walid me Sa'd ibn Abi Waqqas. Dy sahabe kam pas ka pak. Edhe një qësi i ligu u shku të Sa'd ibn Waqqas, radiallahu ta'ala, i ka thonë. Vada Halidin i me, në të kuptim të ashtë, po e parafrazaj pak që i ka thonë, apo, s'ki faj që me, si ki punë me të mirë, që po në tash po flasë me gjuhën e kohës tonë, apo. S'ki faj që me ta ke bëhë, ka dash që tash me fillu që Halidit edhe mja prek të rritot e fesë, e mja cenu tash edhe edhe raportin fetar që e ka ndaj si vëlla musliman me hin hak me përqa e Sa'di ibn Waqqasi pas ajo i tha me nalu tha inna alladhi baynana lam yablug dinana ajo që është mes neve se ka prek fen ton na kem diçka me feja pa prek është apo fen alo e kena bashk alo vëllazën jena ajo ka prek dunjan ton për dunja ja bëjmë diçysh dunja preket a ma din fen se ka prek ka dal na alo e kom vëlla musliman alo për të jetën edhe alo e mbroj ka dal a problemi është kur njerëzit për shembull për dunja hupten edhe feja atë krejt për inati hup feja thë u se kur farë obligimi s'ka ndaj tija e ke i gëzën tjerë fatë këtë sështëm në gjdo nivel dhe në gjdo rrafë shabëton gjithë të vëzër aje që me pas kujdes të kja është të qështje e gëzimit të armikut është kur njeri i qanë halët me gjithkan i kalzon problemet me gjithkan i kalzon të metet me gjithkan ma për shumë probleme që janë në familje, çka ka komi drejt për jashtë dikon që është lart. Një mund me tretu problemet e tij për shkak të dikon që është i për shembull kompetent për me buzgjidhje për shembull. Normal. Kam problem në familje vin te hoxha, nga se duhet zgjidhje fetare. Normal e kjo punë. Mirë po, me shku për shembull, fatkeqësisht, me shku gruaja më shfryj për burrin që ka problem me të. Te do gro atje që kur të mirën se ka ndosht ato apëtëm. Apo? E pse po i gizan me këto materiale, apo? Që nesër edhe kur bosh mirë, dojmë po poveq, a jes, i kesh i ujtë ati shpityna apëtëm. Ose burri, me shku me, ma e shpinë sigurët. Te dukemi që mirë jena. Edhe pse nështëta ka pak po fërkohemi, ka pak po mirë jena. Ska noj tjertë me e di që si jena mirë apëtëm. A dim që shtu me bo? Këtu nuk duhet sinceritet. Ja, kur e din zotë, ja, leti këtë mund. Këtu duhet mjeshtri. Këtu duhet menqëri. Jo sinceritet. Nga sinceriteti këtu është naivitet. Naivitet? Që kështë dhe të bëshamun? Kur e din Allah që kam me tëre të në dunjaja. Jo, Allah, gabim e ki këtë mund. Ma mirë me ditë, veç një që ki pëllem me dikën se 100. Kjo është të normali këtë mund. Në një kërë të dorë më ku shumë takva, bom naiva, pëta. Sinceritet më Allah në gjëllë e vala. Me njerëz, sinceriteti ka të kuptim. Jo si më Allah në gjëllë e vala, pëta. Të kuptim ka me njerëz. Nuk është si më Allah në gjëllë e vala, sinceriteti, pëta. Ka tira forma sinceriteti, pëta. Në mësë i kalëtë që të kujtë. Mësë dërta me gjithë kanë. Kërë e dikush kanë nevoj, kanë nevoj më të rëtu si viktim. Kanë nevoj më kun gjuna. Qashtu, ka marak, qashtu, vun me kun gjuna, vun me onë tjertë, e, i shkreti, qashtu a i qef ka apëtëm. Ma, se njerët nuk të mshirojnë, sa të bosh gjuna, nesër, të shkelin, kujdes me njerës, apëtëm. Ma su viktimiza, banu i fort, e i qëndru shumë, për kundë në dolgë e problemeve, dil i busjeshën, dil mirë, apëtëm. Nga se njerët nuk të mshirojnë, apëtëm. Gjithashtu të ndërruazër, nga e që në pas kujdes të kjo pikë që ka lutë pejgamberin, Allah me rujtë pejgamberin, është që reagimet tona, situatë saktuara, mos tja vërtetojnë shpifit armiku tona. Për. E kuptove? Armiku shpif diqka, normal aje. E reagimit ka mundësi, dhe më thonë, me e vërtetu. Një njëri ka artë e Hasan al-Basriu, rahimullah, me i thonë që ka tha filoni për ty. Ja Allah, për tha të filoni qëtopë. Edhe, i tha Hasan al-Basriu, rahimullah, njohër e përgjigja, e ma uajgja dhe shëjtanu beriden gajrek, a nuk gjithë shëjtani postjer, tjetër postjeja i shkreta. Ti me i bojt fjallë të halkët, postjer i fjallë. Këta e në postjerat shëjtanit, ta që i bojnë fjallë. Mas bojnë fjallë. E pas ta i tha Hasan al-Basriu, një fjallë shumë të meqme. Wallahi, shumë e meqë më është të më. Tha Hasan al-Basriu, men gjaëke bil batili, regja anke bil haq, kushtë ti vjen me shpifje, këthejt për ti e me dëvërtet. Apo, vjen, thët, ka thonë filmin për ty. A i s'ka thonë për ranë. Apo, thush, a i për mua, pa e mazi është. Apo, shika, tash kja që po thuti për ta, është e vërtet? Po e vërtet është. Shika, ta ka blin një të vërtet me shpifje. Let shumë lirje shita. A dhe mos bim provokime. Bëhu më i meqëm. Eliminoj, eliminoj kurthat e armikut për me qitë të mamë qështë a i ka qef me të po. I egre, i vrash dhe i pak dhendun e kështu më ratë. Ma, kujdes. Pavarësisht qështë e ka emë në armik. Zdo me pas emë në ajë. A qëfar gju e fletaj. Kurdo që zdo me të po mirë. Gëzohet me të po keqë. Allahu Gjellera thotë, intemses kum hasenetun të suhum. Nëse ju keni mirë, ata zihen pi mlefi. E pse këta qështu i kam punë mirë? Nëse ju godet e keqja, je frëhu biha, gëzohen. E, që ta shqem qef. Qef i timet po keqë. Pse pja bën qefin Allah? Edhe në reagim të saktum, në pas kujdes. Dhe gjithashtu, ajo në pas kujdes të kjo hadith është, këtu kuptimi dhe tash, do më thonë, ti në raport me ata që gëzohen. Po ki kujdes, mos i u gëza fatkeci së vëllaut të nëmë. Për qëfar dolloj, për qëfar dolloj problemi që kime ta. Për qëfar dolloj mos marveshje që kime ta. Mos ju gëza, mos ju gëza. Të në vëllazër, djetarën në kam su me konë shumë gjonë. Nëjna shumë ngushtat, shumë dvegjel jema. Fatkecisht, me zemër në ngusht, me këtë ngusht i kemë, dijen i kënët ngusht, dëvshmën i kënët ngusht, zemër në ngusht, gjepin i ngusht, dorën në ngusht, këtë në kënë ngusht, fatkecisht. Ata këtë i kam pasë gjanë. Gjanë i kam pasë ta. Pse? Nga sa ta s'kanë këqyrë me durbit e dunjosë. Nga se dunja janë ngusht, s'na nëzën. Nga ke po njerëzë, s'pinëzën. A nëse shikojmë me durbit e ahiretit, i sa gjanë është ta. Toni nëzën. E ata kanë shikun me durbit e ahiretit. Një nga djetarë që është persekutu shumë është, përnohon, Ibn Tejmi, Rahimullah. Shpesh edhe ka, domthon ka qenë viktime shpifjeve, domthon viktime e shtypeve të caktuara kështu më radh. Dhe njëri prej fatkeqësisht kolegëve të tij, të kohës tij, edhe ai dietar, ka qenë pi më të theksuarve në këtë drejtim. Ka ndodhur shpesh ka shkuar raporte kundër tina. Edhe atëherë ka shkuar raporte si sa gjithë ku ke punë raporteve. Kur sjonon halku të ku raporte. Gjithë forma ndryshme. Edhe ai çfarë ka shkuar raporte për i bën timi gjithmonë të i pari atje, të hyqymeti atje, ku kam rjeve? Ky i keqe, ky i rrezikshëm, ky më zvetë, ky kështu e, çështë gjithmonë. Edhe ka psuaj pikë kësaj pune, vazhdimisht. Kur ka vdek që ky njeri, ka ndarë do nxënës ti bëntimi se s'kam pas faj. Shumë do të më mirë kuptu se farë zullëm ka bo. Ka ndarë me përgëzu, dhe që filoni, në kuptim që qaj zullëm i në shala mu s'kam e të ndodhë mu, për që të punë. E si ka qenë reagimi i Ibn Tejmis Rahimullah? Ka thonë, apo më përgëzoni me vdekjen e një njeri që dikush e ka po harin? Sa e dikone ka mësu? E mu s'ka mujtë me mbajtë, qa me bojë shkreti, ka po zili, a ma tjertë kam përshetu për tina. Edhe është ngritë nga neja, u ka qenë, e ka shku të këfamilja ti e i ka thonë, pej sëtë, unë jëm në dhe në tina ju këqyri ju vaptën. Këta njështë në mlajë, shumë një këta në vë kjo që i mu gëzu, mirë po, ka bu një apalja matë madhë, këta kanë jetu për Allah. E kështu, kër ishtëm për Allah, qështu botë? Kër jetëm për vetën tonë, pahu që fëry, zbohëm rahat, bre, qështë do koftë? E atër është të lashe ke punë, kjo të lashe ke punë. Andaj, mësë ju gëzaptëm, mësë ju gëzaptëm. Nga se, me një tërsmetim, që ka ardë, tërsmeton, është tërsmet këtë hadith e cilësojë si të mirë të pranushëm, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i ugëzo fatkeci se dikujt nga se largohet për ti e të vjen të te. No, nuk djetë se kjo belaja silët. Silët, mos ugëzo, mos ugëzo. Por reago që s'ka mësu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të nëzër, kjo është ajë që ka kërku mbrojtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund, në përmbyllje, domthon, me shpejt, se pas ka shku, po si shpejt, kuptime për mbyllës aftër. E para, në rrugën dhe Allahut ka pengesa. Ka pengesa. Pengesa kjo. Duhet me njohë pengesat për mujtë me kaluam. E dyta, besimtari e synën mirëqenjen edhe në rahatin, se një eksprovën, se shukë pejgamberin të drujnë piksoj, e dikush e konsideran buni u bahaqë me sprova. Jo, menqëri është me eksprovës, kur vjen i delë si burrat. Apo, nga se pejgamberin ka thonë, o Zotë, mësë rujnë piksoj, pisprovës, duhet me synu me kondër hatë Allah. Ma mirë mu falë, e me nëgjinu, e me bo putë mirë, e me arë në derë së rahat, se me mu falë, qështë e bëj me, pse me gazepë Allah, pse kem qep me vujtë. Ma mirë me kondër hatë, me kondë mirë. Nëse vje vujtja, skate të zgjidhje, edhe kësoj qarë një bojmë, ma mirë është me rënu mirë, pëse jo? Ma mirë më veshë mirë, me hongër mirë, me rënu mirë, elhamdulillah, në udhë zotit, kur zbohet e jo, edhe person të i falin, pa problem. Ma pëse me e lipë këtë gazep? Që kja, kuptim e rëndësia dhe. Gjithashtu të nëvëzër, për kësa që kuptim këtë është se, shiko, këtë që më përmanë hadithe, do në rujmë piksoj, po raporti me Allahun xhallahu ala. Prandaj ai kërkon gjithmonë që raporti me Allahun koni pa prekun. Nga se caktimi i pakëndshëm ku godet te mendimi për Allahun. Ku godet kjo? Ku shikoj këtë godosin me Allahun. Andaj që kjo për mua më e rëndësishme, raporti me Allahun te bareku te ala. Dhe në fund duaja s'ka problem me caktimin. Dikush thotë nëse Allah e ka caktuar pse më lut? Që pejgamberi ka lutë Allahun xhallahu ala nga caktimi i pakëndshëm. Ruim nga caktimi i pakëndshëm. Do në largo ma, mos ma sjell, bë ma të këndshëm. Ai ka bu duafën. Mos i shtini këtu në kundërshtim me vezvese të shejtanit, nga se feja shumë bukur i ka sqaruar. Duaja është ibadet, është adhurim. E kaderi është caktimi Allahu xhallahu ala. Andaj ne bëjmë çka na takon, e Allahu gjykon më atë që din dhe ai është i urtë dhe kështu ecim shumë bukur pa ngarkesë dhe pa vezvese. Kjo është ajo që ka bërë me këtë dua. Allahu xhallahu na mbrojë dhe na ruaj nga të gjitha sherrat që na rrezikojnë dunjë dhe ahiret, e pyetni edhe këto katër që i sqaruam deri më tani. Zoti ju shpëton nderoft. Vazdojmë më tutje në takimin e ardhshëm. Deri atëherë Allahu ju ruaj dhe ju mbrojë nga çdo keqje. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.